هناك خاصة لنا شكرا لو سيسي شي كم يوم تخرج مخزة وكاردة وانا ويكم تأصل مدرسة لا بيسي يدركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دريتيا نمبر آيات سورة بقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون سورة بقرة سلور حسوا اول حسكي اسباد توحيد صلاياتنو او غدر بابونوا اول باب کې شلاياتنو پای کې بیان د فرقو سلاسو دویم باب کی نل سیاتونو دعوت توحید پاغه دلائل عقلیا دلیل وحی او زجر بشارت دفد شبی او سلو نعمتونو بیا د یا بنی اسرائیل لا سلوی ختم آیات نا تاخیر د حصے پوره دریم باب او دغه خطاب خاص او پس د خطاب عام نا د دریم باب په اول رکو کې دری پلیتی د یهود او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالاخره او درې د یهودیتو تحریف کتمان حق ترک عمل بیا د یا بنی اسرائیل اذکرو دویم نشپک خطابات شروع اول خطاب کې اتنی متنو دعا زابونا یو خطاب اول خطاب کې اتنی موتون یو نعمت د فرعون نم اخلاص کرے قرآن دشمنات دیم سب اکیلی قرآن تنی کی راغلی دیل او بار مندی ہو اله کتا سویل هم راغلی ته دې اختلاف دی کتا دا یو منګه دین راول الله رسول په حال رحم دا حالت دی دویم نعمت د ډوبه دونه می بشکره دریم نعمت تیار کتاب می در در کړ سلوړم ګنا می در ته معاف کړ پینزم پس زمرګ می ژوندې کړې شپګم پاغا سخت ګرمه کې باندې وریا سورې کړه اوم تیار خوراک مدل را وریگا او اتم دو اوچه گٹی نمیدل چینی روانی کلی دو عذابونا یو عذاب د برنو او دویم عذاب د کتن و ضربت علیهم و زلل بیا پا دویم خطاب کی او پلیتی دری پلیتی د مشرانو او سلور پلیتی د کشرانو دری پلیتی یو نقض الوحود و آدیم آتول دویم تاخیر پا حکم شریکی او دریم قتل و نفس د مال د پاره خلق وجل او سلور د موجوده وی یو تحریف و دویم منافقت و دریم الامیین او سلورم مخصصین لانفسهم بالجنه دا سلور د کشران وی بیا دریم خطاب کې انکار د اوامرنا او اتیان بن نوائی د دې زینا دریم خطاب درې اتیایم نمبر آیات او په دې خطاب کې انکار او د اوامرونه او اتیان بن نواهی تا په کې دغه چا به ول ورکونه تا چې درس تکې نه کومره کې ته لاس ته خو به تر دې قرآن د ناس به تر هغه یو تطبیق نامو باندې خوونه کو دا انکار هم من الاوامر و اتیان هم بن نواهی او دا ودان من دا ګور دا چې خلک دا الله قرآن ته نکینی وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل دے انکارو داوامرونا او اتیان بن نواہی چکم دا اللہ دا حکمونو داغین انکارو او چکم راتلل پا اوامرو نو داغین انکارو او چې د کم نه منکیدلو پاغې راتللو او چې په کم باندې حکمو نو داغې نه انکار کولو اتیان بن نواهی او انکار من الاوامر دا دریم خطاب نننی سبق کې زموږ د دریم خطاب بیان دی چې د کم شیزونو نه الله منکړو چې منه شی داغې نه و نه منکیدل او چې د کم شیزونو تعالی حکمونه کړو چې دا او کوي نو هغه به نه کول وایذا خزنا بنی میثاق بنی اسرائیل دا وګوره الله حکم کړو چې قران وای الله حکم کړو چې قران زده کړي وانزل والقران بلغ ما انزل الیک اور سو زما کتاب اولو لزما کتاب او قران نه منډه وي قران نه وي وایذا خزنا میثاق دا یو ځای ته نو چاغه يهودو مونږ باندې منګم چې قران بیانېږي او قران نه تېخته کو کانو محمد مستنفرا فرضت من قصورا دا چې لري دي چې موږ د اوازم د قران وانو وایذا خزنا میثاق بنی اسرائیل یا کا چې واغسم وعده د بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا الله په دې خبره چې بندګي بنکو دي چا به د الله نه یعنی ما وعده د بنی اسرائیلو ناغسته وا پدې خبره وقلنا لهم اویلو منګه غیتا لا تعبدون الا الله چې بندګي ونه کوي د هیڅا به د الله نه عبادت چې کې نو په عبادت کې د دوو شیزونو شرطو څنګه حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی یو چې عبادت خالص وي د الله لپاره اي يكون خالصا لوجه الله اي حاضرم دا چاغ عبادت موافق د شریعت سره وی یو چې موافق وي او دویم چې خالص وي نو عبادت هغه ده بنی اسرائیل نه الله په دې لوز اغسته او تورات کې چې تاسو به زما عبادت کوئ وعده مې دې اغسته او په دې لا تعبدون الا الله چې بندګي باندې کوي چې به د الله نه او دا عبادت بیان قران کوي قران کې ته وعده غستې شوې و سورته مزمل لسم آیات کې راځي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا ونزا الله العظیم وار دارنګي په تورات کې ته وعده غستې شوې و چې زما عبادت وکړو دوی آیات د بنی اسرائیل د بنزل لسمې سپاره دوی آیات ته ولقد آتینا موسی الکتاب او تاکي ورکړو ما حضرت موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل او ګرځول ما دلته هدایت فرض بني اسرائيل بني اسرائيل د پاره سبب د هدایتو لکنن د دې امت د پاره قران سبب د هدایت ته د دې امت د پاره د هدایت سبب اغبل کتاب نو هغه د الله کتابو وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول ما دا تورات هدایت فرض بني اسرائيل الله تتخذو من دوني وکیلا او ویلو ما تورات یاغه ته دا خبره چې منی وي به زمانہ بل زموار زموار ما ونی سي طول و اسمانیو کتابونو کې د دې بیان شوی او سورته آل عمران سلوش پیتا آیات وګورئ سلوش پیتا سورته آل عمران قل تعالی الکتاب تعالو الی کلمتین سوائم بین و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او دې کتاب خاوندانو او پویا خلکو ځان ته پویا هر څوک وي نو څو ځان ته نه پویا نه وي که طالب غلط الک حسن داسه منځ وکړه دا چل دی وکړه نو ځان ته خو مفتی او پویا وي نو الله وي اے پویا خلکو راشه زما کتاب ته زما کتاب ولولې دا الله دی کتاب نن خلک منډه وي قران ته چرته چوک راځي یا لل کتاب تعالو راشه ولولې زما کتاب تعالو الی کلمتین راشی یوی خبری تا چا خبر زمنگ استاسو برابر دا خبر دا دا اللہ نعبود الا اللہ چه منگ با بندگی نکو دی چا بید اللہ نا گور خبر دا دا اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرک به شیئا اون با برخدار کو دا اللہ بسیبتونن کی دا اللہ سره یو شی دا یهودو نا تورات کے وعدا غست شیئا قرآن کے وعدا غست شیئا دا هر اسمانی کتاب کې وعده غست شوی دا موږ نو قران کې الله په دې وعده غست دا چې تاسو په بندګی نه کوئ دی چا هرو موږ عبادت کو نفلو نه کو اشراق کو زحا کو تہجد کو تلاوت نه کو منز نه کو حج نه کو عمره کو دا عبادت ته کړ ګور دې عبادت دلان دې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ اغلی کلی دی تفسیر ابن عباس کے پا دی صورت بقری 21 نمبر آیات کی تیر شیو یا ایوہ الناس اتقو یا ایوہ الناس عبدو اے خلقو عبادتو قیم نو عبادت خود کفار و مکے کاو ہاں ادا چھے عبادت کاو چھ دیر خشوبان عبادت کاو ما اتا چرتا یو حج کو او هغه په سونو په زورګونو او په شلونو حجونه به کول دارنګي ابو جالو ګره سوکې 50 حج کړو سوکې 55 یې کړو ار سوچو عمره کولې په بیت الله کې به مسکاو عبادت داغه وو خو عبادت په هغه طریقه نه چې په کومه طریقه او ته پیغمبر ویلو کافرون کې راځي کنه قل یا ایو الکافرون لا اعبدو ما تعبدون حزا عبادت نکوم پا طریقہ چه تاسو کوئی تاسو دلات دمنا دو زام کوئی دا اصافو دنا علم کوئی نبی علیہ السلام پا کفارو دوئی او زده یو اللہ عبادت کوم زما او ستاسو دا عبادت فرق داده حضرت وئی چه تاسو دلات کوئی دو زا کوئی دمنات کوئی دا اصاف کوئی دنا علم کوئی دا غنور بوتانو کوي چې تاسو د ځان جوړ کړی دي او دا علام کوي او زه د یو الله عبادت کوم نو پاغه طریقه تاسو عبادت نه کوي چې په کومه طریقه ز کوم او نو تاسو په طریقه ز عبادت کوم نو دلته کې د عبادت دانو چاغي مون نه کاو هغه روزه نه ساتلا هغه حج نه کاو نه عبادت هغه کاو خو په طریقه د پیغمبر نه کاو لا تعبدون الا الله دیو جنا تعویلات اهل سنت کې ماتوریدی ترجمه په دې ځای ته خسته کړی دا 208 صفحه کې هغه وایي دارنګي دوری منصور کې سیوتیم ترجمه کوي په دې ځای باندې لا تجعلون الالوهیه الا لله مگر ذوی تاسو الوهیت مگر خاص الله تعالی الوهیت للہیت بصرف یو اللہ لگر دے دانے چھے دا بلچا پنم بانے عبادت کے لکہ خلو کوئی دو بیاشی پنم دو رکات منسکوما دفلانی پنم بانے نظر و منخت پیشکوما دام عبادت دے بحر رائق لی کری دی دکن شرح یاگوے ان نظرو والنحرو والدعا و عبادتون والعبادت لغیر اللہ شرکن و کفرون منخ دا عبادت تے دعا عبادت تے دارنگے منزو دا عبادت تے او دا دا بلچا پنم کول دا شرک و کفر دے حال دا بلچا پنم منخ تے پیش کئی عبادتو نہ کئی منزو نہ کئی رامدت شوئی حپوئے غریبانان نری نو دا عبادتو دی وجناغت جمع اکلا لا تجعلون الالوحیتا الا للہ نشد الالوحیت لکه شیعه وګورا اې د حسن او د حسین په نوم باندې د حضرت علی جلاله په نومونو باندې بچی لاره ځان ټکې اې یو د حسن او د حسین هغه ماتومونو کې خپل ځان ټکاو خپل بچیونیو پنجاب کې وېدا په نوم د حسن باندې لالوم چارې پکې هودا خامور ایراله دا هغه بچي وزره دا هغه بچي را کوي داستا आवाज بچي خونه دي دا زما اوم دي اخاون خزه ته مکو بیا به خفي وي زه نه خپه کېږم هغه ته راخ کا چاله دلري گزار کړه ودا یواز ستا بچی خونه ده خیروی مکو بیا با خفای سری زده خود چالوا او زانی علال که وی بنام حسین دا داغو پو نوم عبادت نشو دا خو اللہ پا دی رد کرے دی چه دا بل چا پو نوم علالے دا بل چا پو نوم نزونا دا بل چا پو نوم عبادتونا دا خو شرکو نن خلق او صورت انا مخیر که اللہ سوئی قل ان صلاتی و نسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین و پیغمبر مخلوق تا چه بیشکا عبادت بدنی زما او عبادت مالی زما که زما دا عبادت دا بدن دے رکو دا سجده دا دخلی عبادت دے ذکر اسکار دے دا کوما یا دالن سبا چه کم قربانی را روانه دا دیده پار خلق پلکونو ساروی اخلی که داغا عبادتونه وی که منختی وی که دخلی و که دلاسونو که دپوزی و دسروی دا بس صرف دا چاوی لله دا اللہ وی قل ان صلاتی و نسوکی زما عبادت دا بدن و دا معالم گره منگ موز کی موایو و غریبانان منگ پا موز بانه پویا نیو الصلوات والطيب التحيات لله والصلوات والطيبات دا درې الفاظ راوړو او په دې کې اشاره درې قسمه عبادت ته عبادت د جبې عبادت د بدن او عبادت د مال لله خاص د پاره د الله دی موږ مونږ کوو په موږ کې مونږ وایو یا کن عبدو الله مونږ به خاص تاسو عبادت کوو نو عبادتانه چې دغه کاته مونږ کوي ونا مونږ به تاسو تندې لګو مونږ به تاسو په نوم نزونو منښت پیش کوو مونږ به تاسو را مدد شوایو بل چا ته بنوایو یا کن عبدو مونږ به خاص تاسو عاجزی او جلا او فریاد کوو اسنه چې قبر سره پاسا ناس دی او جاري او چغيو پاسه وای کنه وای فلانیا او هغه خاور له ویو په ځان باندې نه عزت اړه راغلم په دې باندې ورو راکان نه کې باز خطا داغه وک نه جمعه تلال شاه اجاړه زال ریا کارې کنه کور کې یو ګډ کې کنه اجاړه په خوشکو مېرو روانه یو ځای کې دشت را هغه دې کې 14 دني دوبو تنظیم یو د سوکا او منځوکا او توغورا او جاله چې تاسو علی الله منزور یو کنه ا دې اخلاصي چې یو وای سو کوم نه سو یا الله زړیر کمزور ما زړی ګناګار ما زما حاجتونه ای الله زما بیماریاں دي الله زما مشکلات دي دا عبادت ته د الله لپاره دا چې وال عبادت کول دعا کول دا موږ د مخلوق ته فریاد جړه فریاد کو الله هم ځان نه پرې خوده مخلوق پلاس کے منگر سے من لے رے کدے دا شیرا کی خود لوگ نبا بچم کرے نہ ک ند لوگ بمرشم نہ نہ سریا اغا عقیدہ چ دا انبیاء و راغلے وا اغا عقیدہ انبیاء و انبیاء و صحابہ و صحاب و دا مرغان و عقیدہ پ اللہ راغلے دا زمن کے عقیدہ بچا راغلے دا پ مخلوق بانے حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات و سلام وے لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا کتا سو توکل ک په الله اعتمادم په الله او کو پوره اعتماد سنگ چې د الله د شان سره مناسب دی نو الله بدا سے خوراک درکئی الله بدا سے رزق درکئی لکه څنګه چې برا پاوا کې مرغانو تور کئ هوا مرغانو ګوره هوایی مرغان دی ویره په کم ځای کې خوغه شي د کم بوټي میوا پخا خواګه اقبان چکوي ها خوري دا څنګه چې کم ځای ته خوغه شنو روان شو سیل کئ ها نه ذمہداري کړي دا نه باپاری کړي دا نی ممبری کړي او نه چرمینی کړي او نه بلکار کړي خوشس پوښي او نو لا حرام دي چې په کمزه خوري ورزینو دا سر رزق به الله و ذل قوم لکه څنګه چې په هوا کې مارغانو تور کوم دا الله وادي دي خو من خدا خوده یره کدا کار وکم خدا به ملاو شي کونه کم د لګي به مرشم یره کفلانی دا لا روټي وکړو هو بشم کفلانی دغه لکه پیسې راکړي خو کاروبار کې نه بدلږي نه نه نه نه دا سوکم نشو خودلے چه انسان دا لوگی نمال لے بلکل حیوان نمال کیگی نو انسان دا اللہ وادی دی وما من دابتن فی الارد الا علی اللہ رزقوها دا سی یو زندہ سر پو دنیا کی نشتا چه ما پیدا کو زبا غدا رزق دا غنم روما ہاں خدا کوئی کنا ہاں کوئی علوا سباکم چه دا خلق روزی پیدا کما الله اول د خلق روزی پیدا کنه په پیسې بارا وای دا خو د خلق او عقاید اعتماد غلط ته چې په خلق او اعتماد جوړ لې خو عبادت الله لن نه کنه کې عبادت کله د الله د فاده شو خو نشته ارسه د الله دی بیا لا تاګورا زيو بادشاه ده او بادشاه تخپل نوکرانو د پارا چې داغه د پارا مهنت کوي تنخا اور کئی کور اور کئی پولیس گارڈ اور کئی میڈیکل داغه د پاره بیماری د پاره الینسون اور کئی داغه د پاره ورستو تر مرګه مرګه پوره د پنشن غمم کئی کئی کنه کئی آج یو خوشی وې دا سرکاری نوکری پدې خدا چې یو هو اړو خوړی دویم پدې خدا کا پنشن رټن ام ملاویږي با نو هغه مجازي بادشاه د خپل نوکر د پاره ار یو قسم سہولتونه ورکه ټیم په ټیم تنخواه سي واکه ټیم په ټیم کدا هغه مرشي نو داغه د بچو هغه سي تربيت کوي پیسې ورکه معاوضه ورکه داغه څه کسانو لشي دي لس شل شل لک روپي له منزوري کړي نو احکم الحاکمین د پاره چې تکار کوي طالب خوراک نه درکې ستا اهل او عيال له نور کوي فز مرگا بطالن آغا نور کئی نا دا زمنگ اعتماد غلط دے اعتمادم پو حکومت پا نوکرو را غلی رے پا اللہ اعتماد ختم دے کاغا شو خود جوند جوند با خیما پینسن دے حل کو تا پینسن وی سو کو تا پینسن وی آغا بای دے کیس نیشتا نانا دا اللہ وادی دے منگ دا اللہ وادی کل منو منگ دا کپیو پا موز پا مقصد بانے منگ زان پو ہے کدو موز پا مانا مسئلہ ختم دا ومونزا سرداغاری و فمون نبویونو ایاکا نعبدو بانی اتحیاتو لله زکا اللہ و آداغ سوا داغینا و ایزا خزنا من ساق بنی اسرائیل یاد کا چاگ سوا ما وعدد بنی اسرائیلونا پده خبرم تیو آداغ سوا و قلنا اویلیو ما غیتا وعدم تیو آداغ سوا پجبد موسیٰ علیہ السلام وعدے تکم جاکی آداغ سوا اگو ریتا سو سورته ماما کې آیات را لولو سورته توا آیات نمبر دې 80 شپالسم پارا سورته توا اتیایم نمبر آیات ګورې یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب طور الایمن او بنی اسرائیل تاکہ اخلاص کړی من تاسو د دشمن تاسو نه اتیای ما ما د دشمن نه اخلاص کړی وي موږ د دشمنانو نه اخلاص یو موږ د دشمنان را مخه ته کیږي ځکه چې موږ کوم شی زلا را کړې موږ غپری خیره الله وی دا می تاسو را وعده کړو وعدناکم جانب طور الایمن وعده کړو ما تاسو سره په طرف د کوی تور خی باندې په کوی تور ته موسی علی السلام له غلو هغه زنه ما غل خپل قانون او حکم تورات ور کړو هغه دې کې می ته نو وعده غسدا دلته وای و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل یاد کا چا غسو ما وعده بني اسرائيلنا وقلنا لهم اولوا ما غيدا یو قول داره یا وعده میته اغسوا به لا تعبدون قد چه تاسو با بندګی نه کوي تاسو با نه ګرځوي اولویت چا الا الله بذلانا یو دا الله حق په ټولو حقونو کې اوچت دی دا الله او د مخلوق منځ کې فرق پیژنا الله یو کار کوي بغیر د اسبابو مخلوق یو کار کوي په اسبابو ما او تا لیدل پسترګو کو ما او تا اوریدل په غوګونو کو ما او تا نیول په لاسونو کو ما او تا تل په خپو کو الله دا ټول کارونه کوي خودي اسبابو ته محتاج نه دی په لیدلو کې سرګو ته محتاج نه دی پاورې دلو کې غوګونو ته محتاج نه دي پدلو کې خپل ته محتاج نه دی پنیولو کې لازونو ته محتاج نه دی یو د الله د مخلوق حق پیژنا چې کله حق دی د الله د مخلوق منځ کې او پیژان دی نو د مخلوق حقونه شروع کوي په مخلوق کې لومبه حق د چا دی و بالوالدین احسانا د مور او پلار سره خسلو کوي احسان خسلو کوا الګورا خسلو کو دادې چې کنزلو ته مکوا خسلو کو دادې چې رټېما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله وي هغه ته دخلینا اف موباسا اف و اف اف ګرمي ده وې خلک اف اف دور اف موباسا چې ستا مور او پلار ته باغه تکلیف او درد ملاوي شي او مرټا دې مور او پلار لره نن سبا دا مسله خلق قدر کده مشرانو کنه و اذا ملی ونی شوی دی دماغی خراب شوی دی رکون نو کلوالی سڑیا دماغ لی ونی شوی ایس اغیلم دا پکار داری چه زکر اسکار کئی عبادتو نکی دیل زور ورکی احسانن خسلوک کوا خسلوک داری چه دی دین بیانو تا کوا دی دین ترویجو تا کوا اروخ ابراهیم علیہ السلام پل پلارتوی سورت مریم وګورې سورت مریم 41 نمبر آیات د مریم وګورې شپارسم پارا سورت مریم حضرت ابراهیم علی السلام پلار تسوي 42 نمبر آیات اذ قال لابي چې پلار دې بيدینه دې الیاذ بالله پلار دې بدعقیده دې پلار دې د شرکیات او بدعات او دې چې ډوب دې د دین کار نه کوي سود دې نور روره په مزه مزه پوهه کوا نانو چه تداسه داسه نه په مزه مزه بلاره ګوره بلاره ابو ابو کاکاجی ماما جی روره په دې طریقه اذ قال لابي يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یاد کچی ابراهيم عليه السلام پل پلار ازرتا اي زما پلارا ول عبادت کي ولی پوچا پاٹ کے داغا مدرگارانو لا يسمعو چی اورینا ولا یبسرو وینینا ولا یغنی عن کشیا او نشی لرکو لیستان یو شئی زمان پلارا داغا چا عبادت کوا چی اوری هم وینی هم او مالک دفی دی دو نقصان دی ابیاوی یا آباتی انی قد جاءنی من العلمی اے زما پلار آ پتا کې راغله ما ته د علم نه آغا علم لم یاتکا شنو دې راغله تا تا پلار مال الله خپل علم د طرف د خپل ذات نه را کړی تا تا آغا علم نشتا وحی ملاو دا پیغمبري ملاو دا فتبعنی احدک صراط سویا اے زما پلار ما په سر اعظم ته بيداری وکا او بخیم تا تلار برابر اگر کدی زوی دے کشر دے خود دینداری ور سره دا نو دا غو تابیداری کوا اغا پسې روان یا نو مور پلار تا خبره کول د بی دینینې را رول د دین په طرف باندې حدیث کې راځي یو سړی راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته اے دا الله پیغمبره زه د چا سره احسان وکم نبی علیہ السلام وی مور دشتا وی آو ناوی موکا د خپل مور سره احسان کوا بیا سره په دویم ځل ته پوس کوي سوم من بیا د چا سره په دویم ځل احسان کوم نبی علی سلام می د خپل مور سره بیا وی سوم من بیا د چا سره احسان کوم نبی علی سلام ته په دریم ځل وی د خپل مور سره وی سلورم ځل ته بیا ته پوس کوي بیا د چا سره سوم ابا کا بیا د خپل لار سره فلا قرب فلا قرب بیا د خپل خپلوانو د خپلوانو سره یتیمانو سره مسکینانو سره درې ګنا حق د مور سیوا د پپلار باندې ول دا غي درې مقامات سختې دي یو د ګړې مقام د لسو طول سمیاسو تر کال پورې په ګړه ګرځول دا ډېر سختې ده بیا په وخت پیدائش کې ډېر سختې ده او دریم بیا تر کال دو دنیمو کالو پوری اغیل پیور کول داغی خسمان کول داغی تربیت کول دادیر گران کار ری لار خو بیغمه ده ټول شپو ته مور کینی او پاسی خدای ګواړې ک په خپل تکلیف هم مور ته زیات وی خو چې ماشوم आवाज وکینو دا ته پډر راوړي خپل تکلیف تیری او د بچی تکلیف هغه مخ ته نسی نو ځکه پیغمبر په کوی چې د مور درې ګنا حق په پلار باندې سره سیوا دے بیا د پلار دے بیا تربیت دے خدا چا خپل په حقونه دی اول د پلار په ماشوم باندې حق دے چې نومبول خستګ دی تعلیم به پکې خه هغه کار سکے خو هغه نه پوه دی خځه کې په تعلیم کې مهنت بور سره کوي خ تعلیم خو کوشش په کې دینی دنیاوی دواړه وای به نه غواړه چې لګون دی خو د بده شو ډنګ وګول کیږي او شابه سرویس سره وا دا کاونه نه اول بو ته د خو لار خې کچرتا هغه کوشش په بیا بیا کوي بیا بولا په خځه کې وعده کوي بیا بولا خزیزه کوشش کې د خنو کړې یاد خبا پاره یاد یو خسیزه بیا داغې نه پس حق د بچیدې پلار بیا و هغه پلار سره خسلو نو چې دو تا اول یو سا یو کس راغی نبی علیہ السلام ته حضرت زماده بچې ما ته خنو ګوري دا کې دا کې نبی علیہ السلام اوس ته بچی ته ولوي بچی ته ولې پلار ته خنو ګوري خو ستا پلار دې وې حضرت د متاول خنډې کته دي وې څنګه وې ته پوسو ک مالې نوم سي خېره نوم یو له یو غلطي خېره لکه نن سبا شل شمګل ډېران ګل ابلانې لکه دا نومونه دي کټه نټه ټټه لټه دا نومونه دي اول وې حضرت ماته نوم غلطي خېره بیا په ما د تعلیم کوشش نه وکړې مالې خځه کې وعده نه وکړې زما هر وخت د حضرت سره ټکراو وې نبی علیہ السلام پلار ته وته وکړه غو یول تا خسلوک نه لیکره ځکه سر زویا غس سلوک کوي تاول د بچی سره خسلوک کا اخزه خنوم لکه دا خ تعلیم پیو کا خزه کې ول رشتہ او کا دانه چې ور بوجه کې چار دے کې خو نفس رشتہ دا ایر مال فریدا کې نه نه نه فریدا اولاد مګورا دا ټول مر مسله دا ول خپل اولاد خپل ځان په تکلیف کې واقعا کې نو د پلار د مور خپل خپل حقونه دي بلار حقم شتا د بچی حقم شتا حبل دا چې یو مصیبت نندام دی موږ مشراو ته دا درخواست کو چې کله الک سبب مینه کوي خو چې کله الک کله د واده شو واده وکي نو خامخا د خځه او د خاون منس کې له غوندې مینه ای نو مور بیا وای ما ته هغه سینو ګوري ګوره اول ټول مینه د بچی هغه پچاوي په مور او پلار باندې وي چې کله واده وشي نمینه لگه غوندی جدا شی کم بشی ده مور نا مینه خام خواده خزی سره زی سر خزی سره پاتی شی سر مور سره پاتی شی نو بیا چه بچه را شی نو بیا مینه نورم ده مور سره کمیگی سر بچی سره مینه لالا سر خزی سره مینه لالا او سر مور تا پاتی شو داسم هم بچه نکی چه طول مینه پا اولادو کیا مور پریدی او داسم ندا قرآن ویلی و جعل بینکم مودتن و رحما د مینه او د رحمت شیر اولاد بیبی نو مور دې په دې خفګانه کې چې اوس ماته نه ګوري خزو بچي و شو نه تا ته ګورو خو ته دا مګو شا غټوله مینه وو زما په سر ماسه نه نه مینه خو تقسیم شوی را کنه سب بچي سره لاله سره خزو سره لاله سره تا سره پاتې شو نو بیا اکثر کور کې دا مسائلې ته خزو دو طرف نم د مشرانو نو چاغي بد سلوکي اور وخه ډنګ راغسته په انګور پسې رد بده او تا کئی ده سن نینی اولی کلی لو پتی تشلی کلی بده حالتی دیر موجود دی پروگرام مولا یه اوی جی دا چل شوی دا چل شوی ده کور مسائلی رازی دا خونه دا سی بنن کئی بیا آغا کور کینی بیا رادن دیر مصب نا آغی خزی تبا دا آغا مشر خزی دا سی گوری لکا پشان دا خپل لور واقی خبر را کده خواخی دا خپلن گور پشان دا لور اگانالا اغان ګور با دا خپل خواخ داسې غنی لکه په شان د خپل مور چې خسل وکړه شه بچیا چې ځان له اوسه کنه ته ګوره منډه وی چې نسخه ها بس دې باندې کار نه بزانې کار مال چې نه وروړي ماته ګوري خنه ماته دان کوي په خپل ځان کې مقصد دی نه کم سه کم لو خو سوچم په کار دی نو دا غي حق کمشتا استا حق کمشتا نو چې تا دا غي حق اغه لور کو کله په جادو کوي دا مون ګورو کرم یې دا وای دا ما سره خندې ورګه په دې باندې عمر تبا کومه نو جادو به وکي پکړ د بالغ لا نه به ولکې دي جادو دا سه او جادو کې ګن اقسام دي باز سحر او جادو انسان دشمنی ته رسي نو آغا خزا و خاون پا خپل منس که دیو بل تا بو دشمنه ای که او دره ویوارو که تازو خو ما تا یوزیشیو تازو جو دیر مسائل لازه دا کور بگراو رازی دا خنی دی مشراو تا منگ دا درخواست کهو چه دا خپل اولاد پشان دانگین دی گرنه دارنگی او دی جنکو تا منگ دا درخواست کهو چه دا خپل خواخان دا سگرنه لکا پشان دا مور لکا ستاسو مور خو پا کور که ناسته دا ستاسو په منځله د مور دا قدرې کوي عزت ساتي ار یو شی په خپل حال په خپل ټیم اغه سره خو خود دوالو لحاظ نشته او چې هغه مشری لحاظ نه کینو کشری بشره دا لحاظ کوي خو پر دې خزه دا او ما سره کا دې سره تعلق ساتم چې هغه ما سره تعلق نه ساتي یاد یو سره کوي بل سره تعلق نه ساتي نه د ټولو سره مینا د زړه هغه جدا شه دې الله پاره سکه نه نسی چې د یو سره سیوا د بل زهونه ظاهري افعال ظاهري کار په ټولو سره داسې کار کوي چې دا اونوي چې د سړي مینه زیاته راګوره یو شعور کوي بل شعور کوي او ما سره غمینه کوي د سړي خامخا په کور کې سراځي ټکراو راځي مسائل پیدا کیږي د سړي بیا یو سن یو له زما کور کې مسائل موږ په خپل مسائل ځان پیدا کړی کورونو کې وبل والدین انسان اند مور خپل سره خسلو کوي وزل قربا د خپل خپلوانو سره د خپل ولې سره احسان کوي لکه سورته نساء ګورې تاسو الته د حقوقو بیان کوي سورته نساء وعبد الله ولا تشرکو به شيئا شپک دیر شمایت سورته نساء شپک دیر شمایت وعبد الله ولا تشرکو به شيئا یو غنی الله لا عبادت وکي دی یو الله ګور الله خپل حق په ټول حقونو د پاسه کوي ګور زما قزاینه کې الله وي او مبرخه دار کوي دا الله په صفاتونو کې دا الله سره یو شی وبل والدین احسان او د مور او پلار سره خسلو کوي الله وي مشر دی هر یو مشر استاد دی دی عالم دی مقتدا دی دیندار دی سپینګر دی هغه داسې ګناله ک په شان د خپل مشر د پلار په شان تا او د استاد حق د پلار نم مخ کړي امام بخاری رحم الله وی داغه مبارک راځي چې کلا ز دعا کوم نو په دعا کې ظلم به خپل استادان یادوم داغه تقریبا څه د پاس زر استادانو وای خپل استادان په دعا کې زکه یادوم چې د استادانو ما ته دا مقام را رسول دی ما سره محنت کړې ده ما ته د الله صفات خودري دي ما ته د پیغمبر کارونه خودري دي افعال خودري دي او مور او پلار خو صرف داغه پزمه کې گزار کړم صرف ته پیدا ایمه هغه چې کله وې دعا زکم ظلم به مور نه پلار نه مخ کې استادان یادو ما بیا ورسو والدین یادوم وبل والند استاد سره کې دي علما او وبل والدین احسانا ګورا مون بور پسې کوي خبرې پسې کوي نکاب ولتړي خبرې وو پسې کوي جنازه وو لکې بهرال خو په حال یو هاغي چې باطلم پکې همغ نه وایو ناکارم شته پکې هم پکې شته خدا خو چې پتونو ته ګورا وبل والدین احسان او د مور پلار سره خسر کوي ګورا ډاکټران چې مشوره یو بیمار لور کوي دوايي نور کوي نفس مشوره ور کوي دا غم مشورې 2015 فیصدی علی کنالی دو منډه لا تیر نه داس داسو کې دوايو ته وړي کې صرف لیکل مشوره ده دوايي ځان له واده جدا قیمت ده د فیصدی ځان له قیمت ده وکیل سره چلاله نو وکیل ستاد پارا صرف فیس 3-4000 روپۍ والی او بیا داغه کاتي ځان له بیا داغه مسلې هغه جدا فیصدی صرف مشوره چې زما مشوره در کوم زدارم یو څه مسله همانه 4000 روپۍ واغسته سمامونی سې لیکلو مشوره داسې بکې داسې بکې وکیلانو دا او د عالم سره لاري مسلې ومن ته بیان کی دا الله او د پیغمبر او د مخلوق په منځ کې به تفرق مو خې دا الله صفات بدرته خې یو پیسم دینه لګي نو وکیل په څو خبره نه کوي هغه ډاکټر په څو خبره نه کوي او عالم داغه دستور کوځي دا نه و چګورا فری مالا کار کئی مشورا را کئی دین را تا خئی چه را نا نسکی رو تیر را نا نگوڑی بسی وره خبر او وکیلان او ڈاکتران نفس دا مشوری دا پارا دریز را سنوز رو بیری و بلوالدین احسانا د مور او پلار سره خسرو کوي و بيزل قربا د خپل خپلوانو سره خسرو کوي ولي يتامه د يتيمانو سره خسرو کوي د يتيم سره حديث کې راځي نبي عليه السلام انا وكافل اليتيم قاتن ز اوا سو چا د يتيم کفالت کوي جنت کې ودا سي یو لکه پشان د دو غتو برغه څنګه چې دا دو غتو برغه دین ما وغه بدا غسي یو زی جنت کې الله زمنګ د یتیم د مال نو ساتي وال مساکین د غریبانو سره احسان کوي مسکینانو سره مسکین او غریب د هر چالن چاله تیرا کړي دا چې کوم دکان د دې ګرانی دا یې ګرانی شته او کنشته چې یو شی یو روپۍ ګران شوی نو دکاندار یې شل روپۍ در باندې ګران خرڅي وای مله اسم ته پوسو کنشته بس نفس ګرانی आवाज غواخره بوجودی یا ګرانی دا اگر چا غشه هغه ارزان وروړي یا دور اگران نی خو اسی خلقو پا زان بانی منگا دا تنگی پا دی غریبانانو راو سرا نو خام خواد آگا دو خلی ازار خیجی والجار زل قربا آو آگا گاوندی سر احسان کوا اللہ وی زل قربا چخاوند خپل ولی دی گاوندی دی هم دی و دوست دی هم دی رشتدار دی هم دی والجار الجنوب او احسان کوا د گاوندی لری سرا اے لری دې د کلی آغا سر ته دې د کوسی آغا سر ته دې غسم انسان کوا وصاحبی بالجنب او دا گاوندی د الغ سر مې انسان کوا د الغ ملګری لکه دا ساد الغ ملګری دې د طالبګری ملګری دې د تبلیغ ملګری دې د سفر ملګری دې د ګاډي ملګری سټ باندې دوا سګند د ګاډ د الغ ملګری دې اے د کور د الغ د کمرې ملګری دې د بسترې هم ملګری دې ټول صلاح او احسان کوا و صاحب بل جنب سو کې پرې نو خدا چې تاسو له سوخوا کې ناس الله او هغه سره انسان کوا و بن سبیل مسافر سره احسان کوا مسافر دې اگر اگړه دې ملمره او بیا هغه مسافر چې د دین په نسبت راغلی هغه سره ډېر احسان کوا ها طالب دے عالم دے مسافر دے دین پا جامر آگلے دے مجاہد دے تبلیغی دے آر سوکتے دے خود دین پا نسبت راگلے دا غصر بیا خصر کوا یا عام ملم راگلے دے چا سر کار دے تا سر راگے ملم قدر کو بپی اس کا چھے پی اس کا ومن سبیل مسافر اسا لاو احسان کا گورا سمن یو یو حقون قرآن ذکر کئی دا ہر چا حقی ہو خود وما ملکت ایمانکم الله احسان کوا دا زناور سرا چې مالک شوی خیلاستا سوداغی زناور دی چاړه ګان دی خبرې نشي کولی الله وی هغه سره احسان کوا استاد سروې را وسیله پنور دی تړلې دی او دې ګرمې ته ولال له اوګه تګې نو خو आवाज نشي کولی چاړه دی ګوم دی خبرې نشي کولی الله وی دا هغه سره احسان وکا یا باز سروې وحل کې نو باج مالک ډیر ظالمی ساروی او تڑی ونی سرا و پیراکی دیر ڈبا دا ڈبا ڈبا دا ڈبا دا ڈبا دا ڈبا دا ڈبا با وال که اگر سن خبر دی خو یای خرس کا یای لال کا داری وی یو قرآن و ما ملکت ایم زکر مخبر لی دیری داسی وحلی دی داسی پولو ها بودو سے تلی دی وغا دیرو دو وینانا تم راسیم نپوی گی دا دیر ناکار ساروی ری دا ناکار تا تاسو داسر دبال رکی تا ناکار دا رنگی دا ما شمان دی دی استاد ملکیت دلان دی دی خزا دی دا استاد ملکیت دلان دی دا بچی دی استاد ملکیت دلان دی دی بادشاہان دی دا غد ملکیت دلان دی پا غیبم ظلم نکلا حکم عام دی پا ما شمان ام دیکھ وجینا علماء ذکر گئی چکم ما شم نابالغ دی نو آغا با دور نوی چې هغه وحل سبب د نقصان دا وګرځي وها په طریقې وها چې بچي وونځ ولې نه کې بیا ځبې ولې نه کې په دې سونو باندې خو چې کله هغه تداسي وای نو دا غنه به معافي غواړي او معافي دا غو د بلوغت نه مخکې نه قبليږي ځکه خو نه باندې الله حق پینښتا هغه چې بالغ شینو دا غو معافي به قبليږي ستا په حق کې نو کې دې چې ته په داسې پاغه تا ټول ظلم کړې لکه نن سبا چې د اخبارونو کې راځي فلاني ماشوم سره فلاني ماشوم سره دا وشو او حتی دا چې غلط کار مو شو بیا ملم کی دا سره ظلم دی او کې دې چې دا غي بلوغت نه مخه ته اول غو هغه تا وشته تا ملک تا لال کو ګردې دی وکړي صدا نو ستر کې ته وکړي خرڅي قسم قسم عمل د ماشومانو سره خلق کړي نو د دې تباخده به ته پوس کی ځان چې بس مال لیو ځان هر یو د ځانن شرم جوړ کړي ځان حیوان جوړ کړي سنگ چې حیوان بل حیوان سری کوي نو یو مسلمان په بل مسلمان ډوګړي خخي کړي دي د مال د وجنا دي عزت د وجنا د مال د هرې د وجنا دانو چې قران الله ما کې ته بیان کړي چې من کړي ما دا حرام دي دا ناروا دي نه مال مال غټل غواړي نو د ار چا سره خسلو کوي و ما ملکت ایمانکم خزم دا او خزم هم تاسو نه ویل کنن سبا چې دي بازو خلکو ډیر بدري ویری خوصه شروع کړی دي ها یو په سره ول ډنګ را اخلاص کونو سره ول دوه چمبې کا وتا پخړی کې مال غنه دا چوری په نس خبره دا سه انسانیت ته ابستاغون دي انسان دي دا سه رویه باندې کې حدی وجنه حدیث کې راځي مکه تاسو حدیث ویلو کوم چې خزه به وایي خدا سه به نه وایي چې هغه سبب د هلاکت وکړي شاب ول نه وي مخه ول نه وي بګېډه بچي د نقصان نشي او دا خپې بل زینه خو په داسې طریقه چې سبب د هلاکت داږي ونه ګرځي دا یو چې الله خپل په حق مونږ ته معلوم کا و ما ملکت ایمانکم او هغه چې مالک شوی خیره سونه هو پرمانډونو کې بعض خلک سزاګانې ور کوي کار قسمه ایمانونو خدا ز سزا به نور کوي چې هغه سبب د نقصان دا وګرځي د چا چا ته تاوی نه خپل تاو ته توپ توپ یو باسي دلته وای وجل قربا د خپل خپلوانو سره احسان کوه ولیت امر یتیمانو سره احسان کوي ولمساکین د غریبانو سره احسان کوي وقولوا آیاتو للناس طول خلقتا یواز د غریبانو نه دي مسکینان یتیمانان وقولوا آیاتو للناس طول مخلوق دا حسنا کلمه خستا کلمه بهتره بهتره کلمه صورت ها رحمان کی براشی حل جزاء لسان الا لسان ندا بدل د نیکی مگر نیکی ندا بدل د توحید مگر جنت توحید خبره د نیکی خبره خلقو توغه وګرځه خلقو پسې راشوي دعوت پیش کا د دین کار وسرو ها او د بیان کا وای تاسو لناس خلقو تا حسن کریمه د نیکی نیک خبره امر بالمعروف و کانه المنکر کا ذنی کو ته رو بلا د بدون منکا غلط سزونه منکا وا ګوره به حیاي سره کې غلط سزونه فلمونه ول ګوره دا خو د تباہی لار ده د شیطان لار ده د الله لار چې قران او اغه ته کینا اغه را شزکا اغه با نظام پوهه اغه واورا واقی مصلاتا پابندیو کې د مازه و منځو کې واتو زکات او زکات نو ور کې دیو جنا چسوک مون نه کوي حدیث کې راځي هغه په صف د قارون د حامان او د اغلولو کفارو سره په صف کې ولاړ دي الله دې مونږ بچ کړي هغه د صفونو نه حدیث کې راځي نبی عليه السلام چې د چانه مونږ د ماځګر قضا شو منفعت اول اصل فکانما اوتر اهل و مالو ګویا کې دا ټول اهل او مال تبا او برباد شو دارنګه حدیث کې راځي د مسلم شریف روایت دی چې چا سحر مون په جماعت سره وکړو نو ګویا کې د ټول شپه عبادت وکړ د الله لپاره یو مونږ د جماعت سره ډېر ثواب ملاويږي د ټول شپې انعامي ثواب او چې د ما سوتن منسوخ په جماعت سره وکړي کا نصفا لکه په شان د نیم شپې د عبادت ثواب له ملاويږي نو د ټول شپې او د نیم شپې عبادت سره په جماعت د منځونو سره ملاويږي او جماعت سو پرې د چمن د سن منظور نه کو سات جماعتونه خالی ما سوتن خالی دغه خو مجبور په دې سم دکان مکان دی زمال الله شاد خو یې مزادي شو مونږ کو دا مې عبادت په دې نزو مونږ چې دا د الله یو عبادت ته او په سې طریقې وکو په خوشاله سره وکو وې کنو زو بیا خلکو دکان نه بندي مله بیا به چې دا جنان نه دی لپاره ولې عبادتونه ټول نند مخ ملاجي شي وي واقیم الصلاتا پابندیو کې د مانزه واتو زکاتا ورکې زنانه اکثر چې د ماخام مونږ سره ګډ وډ شي د ماسوتن ولی کټوي دا روټي دا او داغه خطرې قضا دا چې ماخام نه اکثر څوک حضرت درسونو کار کوي او یا کني د ماخام وخت مختصری ماخام نه مخ کې د کټوي کار کوا د ماخام نه مخ کې د روټي بندوبست کوا چې د ماخام مونږ په سي طریقه باندې کې ماسوتن او د ماخام مونږ اکثر د زنانو ګډ وډ شي واقیم الصلاة پابندیو کې د مانزه واتو د خیاو جوړ وسونه ده دې په تفوس کې باقی ده واتو زکاتا ورکی زکاتا یو منز پسی طریقه وشی نو تر بل منز پوری دا غچ سور گناهون دی اللہ ویزی مافکوما او چه پسی طریقه منزو منزو نسی ندی کنا دارنگی پاو دس بانده اللہ دی انسان گناهون مافکی پا مخ وینزلو دا غد مخ گنا ختمیگی پا لاش وینزلو دا غد لاسون گنا ختمیگی پا پوزا کیو با چورو دا غد پوزی غلط بوی حاصل کرده دی غلط لیدلی کرده دی دستور کو گناہ ختمی گی دغو گنو گناہ ختمی گی دغو گناہ ختمی گی صحیح حدیث دی نو چې په صحیح طریقہ او دس که دا هم ثواب دی گناہونه ختمی گی او بیا د مود او دس نفس په صحیح طریقہ لار شي جماعت گی او جماعت سره ودری گی په صحیح طریقہ منځو کې نو بالکل صفا شي لکه حدیث کی مثال خې منتا حدیث کې مو ته پیغمبر دا شي مثال خې لکه یو سړی د پینزو منځونو پابند دی نو دې داسې صفاده د ګنا نه لکه یو انسان پنځه ټیمه دا مخ ته واله تیر شوی دا او ټیم په ټیم لامبي په شو پرس کې نو چې پنځه ټیمه یو سړی د لږ لامبي په هغه بخیره پاتې شي نه نو چې پنځه ټیمه یو سړی عبادت په جماعت سره کوي نو په هغه لا ګنا نه پرې خو چې عبادت یې غني نو دا عبادت نه یو بس یو اعلی اون دې کار دې بوج دې بس وا تو زکات ورکه زکات سمت ولې تم